Глава 3. Уморы. Сустрэча з папуасамі. Станцыя Доэр. Чорны місіянер. Працэ фляй. Жывыя плады. Какаду і восы. Конь. Экскурсія ў папуаскую вёску. Кенгуру на дрэве. Ноч на выспе. Уздоўж паўднёвага берага Новай Гвінеі на ўсход хутка ляцела маторная лодка, ці дакладней, катэр. Ён быў досыць вялікі, меў каюты, змяшчаў 14 чалавек і шмат розных прылад і запасаў, асабліва зброі. Наперадзе сядзелі скот, брук і кандаракі. Кіраваў катэрам стары боцман Старк. Машыну даглядаў механік Гуд. Галоўную сілу экспедыцыі складалі 6 сіпаяў пад камандай свайго сяржанта Ханубі. Тут жа знаходзіўся і Чунг Лі. Файлу быў узяты ў якасці кухара. У такой экспедыцыі кожны чалавек павінен мець разнастайную вартасць. Негр Кок быў бы толькі кокам, а Файлу, апрача таго, быў верны чалавек ва ўсіх справах. Мора было ціхае і блішчала ад сонца, як люстра. З правага боку ўздоўж берага цягнулася белая града, то набліжаючыся да берага, то аддаляючыся. Гэта былі каралавыя рыфы, аб якія разбіваліся хвалі. Дзякуючы гэтаму паміж рыфамі і берагам заставалася ціхая паласа, як вуліца. Праз 2 гадзіны ўбачылі наперадзе папуаскую вёску на слупах. Яна выходзіла ў мора так далёка, што прыходзілася праязджаць зусім побач яе. Там даўно пачулі, што трашчыць і набліжаецца дзіўная лодка. Папуасы заварушыліся, палезлі ў свае чоўны, і хутка на спатканні з катэрам выехала 8 вялікіх чоўнаў, у якіх сядзела чалавек па 12. Чоўны мелі тую асаблівасць, што да іх на некаторыя адлегласці былі прыстасаваны бярвенні, злучаныя з чоўнамі жэрдкамі. Дзякуючы гэтаму, чоўны былі ўстойлівыя і не маглі перакуліцца. Папуасы крычалі, махалі рукамі, чутно было слова «кос, кос, тытунь». «Чаго яны хочуць? Што яны думаюць рабіць?» – трывожна сказаў Скот. «Чорт іх ведае», – адказаў Брук. «Але ў кожным разе гэтая арава для нас небяспечная. Надта іх многа». «Яны нават з ласкі могуць нашкодзіць нам», – дадаў Кандаракі. Катэр набліжаўся, а папуасы згрудзіліся і не давалі дарогі. «Трэба распудзіць іх», – сказаў Скот. «Страляйце ў гору!» Сіпаі пачалі крычаць і страляць. Папуасы замітусіліся, некаторую кінуліся ў ваду і далі нырца. Катэр тым часам урэзаўся ў сярэдзіну, зачапіў са 2 лодкі, адламаў прылады, а адну лодку дык зусім перакуліў. Падняліся крыкі, выццё. Праўду кажучы, папуасы не мелі намеру нападаць, бо жывучы ля берага мора яны не раз сустракаліся з белымі і ведалі, што нападаць на іх небяспечна. Але цяпер яны раззлаваліся і гатовы былі сапраўды распачаць бойку. Ды катэр быў ужо далёка. Ехалі ўвесь дзень. Краявід быў аднолькавы і, можна сказаць, нудны. З левага боку нізкі бераг, зарослы лесам, большую частку мангравым. Дзе-нідзе віднеўся ўзгорак. Там часамі ўздымаўся дымок. Мінулі яшчэ некалькі вёсак на вадзе. З правага боку белая града. Часамі далёка ледзь значыліся выспы. «Глядзіце! Глядзіце!» – раздаліся галасы на катэры. І сапраўды было на што паглядзець. Сярод мора, нібы проста з вады, правільным колам падымалася 15-20 какосавых пальмаў. Не відаць было аніякай зямлі, усё тая самая вада, і пальмы стаялі, калыхаліся, нібы ў паветры. Сапраўды ж яны стаялі на грунце, але ён так слаба паднімаўся над вадой, што збоку не заўсёды можна было яго заўважыць. Гэта быў так званы атол, якіх вельмі многа ў гэтай каралавай частцы Ціхага акіяна. Потым рыфы паступова сталі адыходзіць далей ад берага. Катер выходзіў у адкрытае мора, і адразу адчулася хваляванне, тое звычайнае хваляванне, якое завуць мёртвы зыб, і якое заўсёды бывае у адкрытым моры нават пры самым ціхім надвор'і. Караблі яго не адчуваюць, а лодкі часам добра калыша. Бераг павярнуў на поўнач, стала цішэй. Ішлі ўсю ноч і раніцою дабраліся да станцыі Доэр, якая стаіць недалёка ад вусця ракі Фляй. Станцыя Доэр з'яўляецца ўжо дзяржаўным пунктам. Там ёсць некаторыя установы: пошта, суддзя, школа і нават царква. Экспедыцыя мела намер прастаяць тут цэлыя суткі, бо гэта быў апошні культурны пункт, дзе можна было канчаткова падрыхтавацца, набыць недастатковыя рэчы і запасы. Вядома, ніхто з удзельнікаў экспедыцыі нікому не казаў, куды і чаму яны едуць. Ды не ўсе яны самі гэта ведалі. Каманда катэра па чарзе выходзіла на бераг, і Чунглі таксама было дазволена пагуляць па беразе, вядома, пад наглядам сіпаяў. Між іншым, Скот і Брук захацелі зайсці ў царкву. Там якраз тоўсты місіянер казаў пропаведь. Слухалі яго чалавекі са два белых і 20-30 цёмных. Місіянер казаў, што хоць чорныя і малодшыя браты белых, але ўсё ж такі браты, і Бог любіць іх усіх. Затое трэба таксама любіць Бога і выконваць яго загады. Вось, напрыклад, чаму белыя вышэйшыя, дужэйшыя, багацейшыя і разумнейшыя за ўсіх? Таму што яны пакланяюцца адзінаму сапраўднаму Богу і слухаюць яго законы. А чаму чорныя ніжэйшыя? Зразумела, таму што яны не ведаюць хрысціянства. І першы наказ хрысціянства – гэта любіць усіх і слухацца старшых. Але сярод вас часта здараецца, што вы не любіце і нават не слухаеце сваіх старшых братоў, белых. І гэтак далей, і гэтак далей. Тут жа стаялі чорныя вучні місіянерскай школы, стрыжаныя, досыць чыстыя, усе ў кашулях, зусім не такія, як голыя беспрытульныя папуасікі. Іх і кормяць, і даглядаюць, і адзяюць, і вучаць дарма. А праз некалькі год з іх таксама выходзяць місіянеры. У выніку ствараецца вельмі выгадная камбінацыя. Выхаванне і праца чорных місіянераў патрабуе менш паловы тых грошай, якія трэба было б выдаткаваць на белых. Да таго ж, праца чорных місіянераў сярод сваіх братоў куды больш прадукцыйная, чымся праца чужых, белых. Пасля малепства місіянер падышоў да Скота і Брука і, даведаўшыся, што яны едуць уверх па рацэ Фляй, стаў прасіць, каб яны падвезлі аднаго з іх чорных выхаванцаў, які адпраўляецца да папуасаў на місіянерскую работу. Скот згадзіўся. У гэтай старонцы прыезд белых заўсёды з'яўляецца вялікім здарэннем, бо бывае гэта ўсяго некалькі разоў у год. Вядома, начальнік пункта адразу даведаўся аб прыездзе гасцей, і Скот быў вымушаны наведацца і да яго. Начальнік пункта, містер Сміт, сустрэў Скота радасна, і першым пытаннем яго было, куды і чаго яны едуць. Скот загадзя падрыхтаваўся да адказу, што ён едзе лавіць сваіх уцікачоў рабочых. «Добрая справа, містер Скот», – абрадаваўся Сміт. «Нам было б значна лягчэй, каб усе гэтак рабілі. А то вось бачыце, колькі ў нас абвестак аб уцікачах, нават па 25 долараў абяцаем за кожнага, а толку мала. Можа, вам патрэбна дапамога? Я магу даць людзей». «Дзякуй табе», – падумаў Скот і сказаў. «Не трэба. Я ўзяў столькі людзей, колькі можа змясціць катэр. Папросім дапамогі, калі будзе бяда. А што чуваць там, усярэдзіне?» «Як заўсёды, нічога. Наша ўлада дасягае толькі міляў на 25, ды па рацэ міляў на 50. А там яны жывуць самі па сабе, як жылі 1000 гадоў назад. Не раю і вам далёка ехаць». «Я маю некаторыя пэўныя весткі», – адказаў Скот. «Датуль і паеду». Каля катэра тым часам сабраліся разявакі, і чорныя, белыя, і жоўтыя. Каманда пагружала апошнія запасы. Пад вечар прыйшоў пасажыр, місіянер. Гэта быў малады чалавек гадоў 22, убраны ў чорнае адзенне, ціхі, смірны. Цераз плячо вісела торба, а ў руках ён увесь час трымаў біблію. Звалі яго Саку. Дзіўна было глядзець на гэтага папуаса, які па добрай ахвоце ішоў служыць на карысць сваім белым гаспадарам. Ледзь золак, катэр пайшоў да ракі Фляй. Бераг усё заварочвае налева. Вось ужо катэр ідзе на захад. З правага боку цягнецца цэлы шэраг выспаў, на якіх жыве нямала народу. Гэта відаць па тым, што ўсюды зелянеюць плантацыі бананаў ды какосавых і сагавых пальмаў. Але ні людзей, ні будынкаў сярод гушчару не відаць. Асабліва прыемны пах ідзе ад мускатных дрэў. Тыя мускатныя арэхі, што мы ведаем, з'яўляюцца ўнутранай косткай плада, крыху падобных да слівы. А тут разам пахнуць і кветкі, і плады. Па кветках лётаюць яркія матылі, з якіх адны бліскуча чорныя, у далонь велічынёю. На адной выспе было так многа какосавых пальмаў, і катэр праязджаў так блізка ля берага, што нельга было не спыніцца, каб набраць арэхаў. «Будзьце асцярожны», – сказаў Скот. «Гаспадар гэтай плантацыі можа запусціць стралу з-за дрэва». Але нікога не было відаць. Гаспадароў ці зусім не было, ці яны пахаваліся. Сіпаі зараз жа разбілі некалькі арэхаў і пачалі піць і частаваць другіх. Кожны арэх змяшчаў каля 2 бутэлек соку, так званага какосавага малака, толькі не белага, а вадзяністага. «Вось гэта дык пітво», – сказаў Брук, абціраючы губы. «Трэба як мага больш узяць у запас». «Знойдзем яшчэ», – адказалі яму. Какосавая пальма мае тую асаблівасць, што адначасна на ёй могуць быць і кветкі, і зялёныя плады, і спелыя. І кожны месяц на працягу 200 год адно дрэва дае па 20-25 арэхаў. Так міналі яны адну выспу за другой і нарэшце ўвайшлі ў самую раку. Цячэнне ракі значна затрымлівала катэр, і ён ішоў ужо не так хутка, як раней. «Скажыце, містэ», – пачаў быў Скот, звяртаючыся да Саку, але спыніўся, замяшаўшыся. Ён па прывычцы ледзь не назваў містэрам самага сапраўднага чорнага дзікуна, толькі апранутага па-людску. «Гэта ўжо занадта, але ліха яго ведае, як наогул трымаць сябе з падобнымі суб'ектамі. Ён жа ўсё-такі чалавек адукаваны, так сказаць, асоба духоўная, іх трэба паважаць. А як тут паважаць чыстакроўнага папуаса?» Але тым часам Брук пачаў гутарку. «Ты куды едзеш?» – запытаўся ён у місіянера, не разважаючы аб далікатнасці ў адносінах да чорнага. «Да вярхоўя ракі Фляй», – ціха адказаў Саку. «Ты калі-небудзь быў там?» – зноў запытаўся Брук. «Быў, але даўно, у часе дзяцінства». «Як жа ты трапіў да місіянераў?» «Калі я меў 10 год, суседняе племя напала на нас, перабіла шмат людзей, многа забрала ў палон, у тым ліку і мяне з маткай. Бацька быў забіты». «Як жа ж гэта вас не з'елі?» – засмяяўся Брук. «Можа, нясмачныя былі?» Гэты грубы жарт непрыемна ўразіў місіянера, ён нічога не адказаў. «А як жа ты трапіў сюды, да місіянераў?» – дапытваўся Брук. «Мы ўцяклі з маткай дадому», – неахвотна адказаў місіянер. «Але па дарозе, каля гэтай самай ракі, нас дагналі. Матку схапілі, а я пабег далей, у раку. У гэты самы момант праязджаў параход. Мяне выцягнулі з вады і ўзялі з сабой». «Чаму ж ты зноў едзеш туды?» – усё пытаўся Брук. «Калі я пазнаў вышэйшую праўду, я мушу несці яе да маіх братоў», – сказаў місіянер і падняў угару вочы. «Бацце», – падумаў Скот, – «гаворыць акурат, як нашыя папы». Брук засмяяўся. «Патрэбна ім ваша праўда. Хіба гэта людзі, калі яны да гэтага часу ядуць чалавечыну? Цяпер, здаецца, на зямлі няма больш аніводнага кутка, дзе б захаваліся людаеды, апрача гэтай праклятай краіны. Вось таму нам і трэба ісці туды прасвятляць іх, каб яны не былі такімі, сказаў місіянер, апусціўшы галаву. Значыцца, у другія куткі святло ўжо дайшло, а сюды яшчэ не. Якое тут яшчэ святло, махнуў рукой Брук, калі ў іх проста чалавечага пачуцця няма. Мабыць, іх і зусім нельга зрабіць людзьмі. Усе людзі аднолькавыя, спакойна адказаў місіянер, толькі па-рознаму выхаваныя. Усе людзі маюць аднолькавую душу, і ўсе яны роўныя перад Богам. Скот усміхнуўся, а Брук нават раззлаваўся. «Ну-ну, лягчэй!» – сказаў ён. «Адкуль ты ўзяў, што гэтыя людаеды браты нам?» Місіянер уважліва паглядзеў проста ў вочы Бруку і выразна прамовіў. «Вашы місіянеры навучылі мяне гэтаму». Скот і кандаракі адвярнуліся ў бок, быццам разглядаючы бераг, а Брук сарамліва прамармытаў. «Але вядома, вядома!» Перад Богом. Я толькі хацеў сказаць, што цяпер іх параўнаць няможна. Але вядома. Чорны місіянер пачуў вострую прыкрасць. Ён блізка адчуў, як гэтыя белыя людзі, што навучылі яго лічыць усіх людзей братамі, самі не могуць і думкі дапусціць аб гэтым. Тады кандаракі звярнуўся да місіянера. «Ці падумалі вы, што пагражае вам? Вы ж цяпер зусім чужы для іх. Яны вас не прызнаюць, а калі вы яшчэ пачнеце казаць ім аб новай рэлігіі, тады ўсё можа быць». «Усё залежыць ад Бога», – уздыхнуў Саку. «А небяспека нас падпільноўвае ўсюды і заўсёды. Не я першы, і не я апошні магу перацярпець за Хрыста». Нашы хрысціяне былі вельмі здзіўлены, чуючы такія словы з вуснаў гэтага папуаса. Яны даўно ўжо былі хрысціянамі толькі па назве. Праўда, ад рэлігіі яны не адракліся, але рэлігійнай справы зусім не цікавіліся, і ва ўсім жыцці ім ні разу не прыходзіла да галавы накіраваць які-небудзь свой крок так, як патрабуе закон Божы. І вось цяпер перад іх вачыма гэты дзікун збіраецца праводзіць іхнюю рэлігію ў жыццё і нават нібы навучае іх саміх хрысціянству. «Дзіўныя справы твае, Божа!» – прашаптаў кандаракі. Увечар паўстала пытанне, што рабіць – ці ехаць наперад, ці спыніцца на начлег. Боцман і механік казалі, што ім будзе вельмі цяжка без перапынку ехаць дзень і ноч. Але і стаяць уначы на адным месцы – таксама было нядобра. У цемры маглі падкрасціся ворагі. Парашылі ехаць ноч, а адпачынак зрабіць удзень, тым болей, што пакуль рака яшчэ шырокая і глыбокая, нядрэнна будзе ехаць і ўначы. «А ўдзень можна будзе і экскурсію зрабіць у бок», – сказаў Скот. Ночы пад экватарам цёмныя і доўгія. Усю ноч трахцеў матор, трывожачы аколіцы. Птушкі уздымаліся і з крыкам разляталіся ў бакі, а ў сялібах папуасаў прыслухоўваліся да гэтага шуму і думалі, што, мусіць, нешта нядобрае чакае іх. На другі дзень выгляд берагоў значна змяніўся. Яны сталі вышэйшыя і сушэйшыя. Замест ляснога гушчару віднеліся бязлесныя прасторы, сярод якіх дзе-нідзе раслі рэдкія купы дрэў, але вёсак ля берага не было. Справа ў тым, што такая рака, як фляй, служыць тут самым галоўным шляхам. А жыць пры дарозе не зусім прыемна, асабліва на адкрытым месцы. Лёгка могуць заўважыць нежаданыя госці. Лепш туліцца дзе-небудзь наводшыбе, у гушчары. Непрыкметна, каб ты мог бачыць, а цябе не. Рака ішла на паўночны захад. Краявід змяняўся некалькі разоў. За высокімі берагамі зноў пайшлі нізкія, зарослыя бамбукам. Тут застрэлілі некалькі дзікіх качак і, выбраўшы больш сушэйшае і зручнае месца, зрабілі прыпынак. Усе былі вельмі рады, бо ўжо ногі здранцвелі ад доўгага сядзення. Файлу ўзяўся гатаваць качак, а скот, брук, кандаракі і ханубі адышлі крыху ад берага, каб размяць ногі. Тут яны заўважылі шырокае, густое, вельмі зялёнае дрэва. «Вось хлебнае дрэва», – сказаў брук. «Трэ было б паспрабаваць свежага хлеба». «Вядома», – сказаў скот, – «асабліва, калі сухары трэба шкадаваць, бо можа не хапіць». Паклікалі Файлу. Той выбраў адзін плот вагою больш за паўпуда, аднёс яго, разбіў, выдраў сярэдзіну і замясіў цеста, з якога потым на патэльні стаў пячы каржы. Хаця кожны з нас хацеў бы пакаштаваць такога хлеба, але харчавацца ім заўсёды не пажадаў бы. Крыху далей зноў бачылі нейкае дрэва, на якім вісела шмат чорных вялікіх пладоў. Але ледзь толькі людзі падышлі да гэтага дрэва, як плады закрычалі і паляцелі на ўсе бакі. «Што за цуд такі?» – крыкнуў брук. Кандаракі і ханубі рассмяяліся. «Гэта ж лятучыя сабакі!» – сказаў кандаракі. «Во яшчэ чаго не хапала!» – буркнуў брук. «Лятучыя сабакі падобны да нашых кажаноў, толькі значна большыя. Морда іх падобна да сабачай, за што іх і назвалі сабакамі. Таксама, як і нашы кажаны, яны лётаюць толькі ўначы, а ў дзень вісяць, зачапіўшыся заднімі лапамі і загарнуўшыся ў свае крылы». Падняліся на ўзгорак. На захад распрасцёрлася бязлеснае ўзвышша, на ўсход – зарослая нізіна. На беразе ля катара уздымаўся дымок. І нідзе не было відаць сяліб. Здавалася, што нашы падарожнікі і былі адзінымі людзьмі ва ўсёй краіне. «Дзіўная рэч», – разважліва сказаў скот. «Такі край, і быццам нідзе ніякага насельніцтва». Кандаракі усміхнуўся. «Ну, не кажыце», – сказаў ён. «Я ўпэўнены, што ў гэты самы момант не адзін дзясятак вачэй сочыць за кожным нашым крокам». «Чаго ж яны хаваюцца, дурні?» – сказаў скот. «Хіба мы ім хочам зрабіць якое ліха?» «Мусіць, калісьці хто-небудзь і нарабіў ім шкоды», – сказаў кандаракі. Тут ханубі раптоўна узняў стрэльбу і нацэліўся. «Што? Што такое?» – трывожна запыталі другія, таксама схапіўшы стрэльбы. «Вунь якая птушышча бяжыць», – паказаў ханубі. «Гэта казуар», – сказаў скот. «Не варта страляць. Ён далёка, і няма цяпер часу з ім важдацца. Сустрэнем яшчэ, калі трэба будзе». Казуар нёсся па даліне, як вецер. Ён быў вельмі падобны да ўсім вядомага страуса, толькі на галаве меў грэбень, як у курэй, ды на шыі каралі, як у індыка. Апрача таго, у яго не было на канцах крылаў і хваста тых прыгожых белых пер'яў, за якіх так цэніцца страус. Наогул яго пер'і нейкае асаблівае, нібы поўсць. Можна яшчэ адзначыць, што ў казуараў выседжванне яек уваходзіць у абавязак самца, а не самкі. «Шкада», – сказаў брук, – «у гэтай дурной старонцы апрача казуара няма, здаецца, аніводнай жывёліны, на якую можна было б папаляваць. Нават ніводнага драпежнага звера». «Затое досыць драпежных людзей», – сказаў скот. «Але пойдзем ужо дадому. Файлу, мабыць, чакае за бедам». Ідучы праз хмызняк, яны былі аглушаны зычным прарэзлівым крыкам какаду. Ладны гурток гэтых папугаяў сядзеў паміж галін і нібы перагаворваўся. Белыя, з ружовай шыяй і чырвоным чубам, яны зялі на сонцы, як намаляваныя. «Вось разбалбаталіся, як папугаі», – сказаў брук, затыкаючы вушы, і раптам чамусьці заскакаў, пабег, замахаў рукамі, зароў і пакаціўся на зямлю. Таварышы спыніліся ў здзіўленні. «Што гэта з ім здарылася?» – сказаў скот. Няўжо крык какаду зрабіў на яго такі ўплыў? «Памажыце! Восы! Восы!» – выў брук. Хаця справа была і непрыемная, але таварышы не маглі ўтрымацца ад рогату. А тым часам і каля іх ужо загуло, і замест дапамогі яны самі пабеглі прэч. Здарэнне было простае. Брук трапіў нагой у асінае гняздо і пацярпеў за гэта. Ну і лаяўся ж пасля таго містэр Брук. Усім дасталося. І восам, і какаду, і папуасам, і новых гвіней наогул. І было за што, бо ўвесь твар яго ўспух, вочы заплылі, і, глянувшы на яго, цяжка было ўтрымацца ад смеху. Асабліва радаваліся Чунхлі і Файлу. Два ворагі, якія аднолькава жадалі добра містэру Бруку. Так ехалі некалькі дзён. За ўвесь час яны толькі адзін раз сустрэліся з папуасамі. З затокі выехала насустрач некалькі чоўнаў, у якіх сядзела шмат людзей, узброеных лукамі і пікамі. Па ўсяму іх выгляду і рухах відаць было, што яны выехалі на вайну. Скот загадаў страляць, і пасля першых жа стрэлаў папуасы павярнулі назад. За імі не гналіся. «Мне пачынае ўжо здавацца, — сказаў Скот, — што пры такіх умовах наша экспедыцыя будзе проста пагулянкай. Добра казаць, калі мы цяпер сядзім дома, а ў нас пад рукою ёсць шмат зброі, нават кулямёт, бомбы і газы. А на зямлі не так лёгка будзе, — сказаў Кандаракі. Другі раз усіх узварушыў крык боцмана Старка. «Глядзіце, глядзіце! На левым беразе чалавек на кані!» Каб у нас закрычалі: «Глядзіце, слон на самалёце!» То менш здзівілі б людзей, чым тут словы «чалавек на кані». Справа ў тым, што на Новых Гвінеі зусім няма коней. Толькі еўрапейцы па берагах прывезлі сабе іх некалькі, а каб тут, усярэдзіне, сярод папуасаў з'явіўся конь, то людзі перапалохаліся больш, як мы, убачыўшы якога-небудзь неіснуючага звера. Усе кінуліся глядзець у той бок, накіравалі біноклі, але нічога не ўбачылі. «Гэта табе здалося», – сказалі боцману. Але ён кляўся, што добра бачыў, як праз узгорак праехаў коннік і схаваўся за дрэвамі. Як ні глядзелі, як ні пільнавалі, ніхто больш не бачыў яго. Усе пераканаліся, што Старк памыліўся. Той нават раззлаваўся. «Хіба я сляпы або п'яны?» – агрызаўся ён. «Пакуль што вочы служаць, і я не магу ім не верыць». Праўда, стары марскі воўк меў вочы, не горшыя за іншы бінокль, але… Але ўсё ж такі не можа быць таго, чаго не можа быць. Адзін еўрапеец на кані не мог бы сюды трапіць, а папуас, не гаворычы аб іншым, адкуль возьме каня? Яшчэ праз колькі дзён убачылі з правага боку другую раку, якая была не меншай за фляй. Гэта быў прыток Стрыклент. Уліваецца ён у раку фляй прыблізна пасярэдзіне яе даўжыні, значыцца, засталося ехаць яшчэ паўдарогі. Але ўжо зусім пры іншых умовах. Тут місіянер сказаў, што ён хоча высадзіцца. «Вы ж казалі, што вам трэба да пачатку ракі», – сказаў Скот. «Я там і буду», – адказаў місіянер. «На прасцень гэта не вельмі далёка, а пакуль я пашукаю маю матку. Тут жывуць тыя, хто ўзяў нас у палон». «Можа, на кожны выпадак возьмеце рэвальвер?» – прапанаваў Скот. «Не трэба», – сказаў місіянер. «Драпежных звяроў няма, а супраць людзей я маю вось гэтую зброю». І ён паказаў на Біблію. «Ну, жадаю вам усяго найлепшага», – сказаў Скот і першы раз у сваім жыцці працягнуў руку чорнаму. Місіянер узяў торбу, Біблію, развітаўся з усімі і знік у гушчары. «Дзіўны чалавек», – заўважыў Кандаракі. «Вось табе і папуас», – дадаў Брук. За Стрыклендам рака Фляй ужо значна зменшылася, бо яна страціла блізка што палову вады, якую даваў прыток. Калі да Астрыкленда часам і даходзілі параходы, то вышэй яны ўжо не маглі падняцца. Усяго разы са два сюды дабіраліся даследцы. Нашы падарожнікі мелі толькі тую перавагу, што ехалі на маторнай лодцы, якая магла ісці і па неглыбокім месцы. Берагі звузіліся, сталі вышэйшымі і стромкімі. Бег вады стаў мацнейшы, так што лодка пасоўвалася яшчэ цішэй. У некаторых месцах здаралася нават, што яе адносіла ўзад. Сталі сустракацца падводныя каменні, і ўжо нельга было думаць ехаць уначы. І вось аднаго разу на катэры зноў крыкнулі: «Глядзіце налева! Коннік едзе!» На гэты раз ужо ўсе ўбачылі, як далёка на небасхіле нехта ехаў на кані. Конь ішоў ступою і накіроўваўся таксама на захад. Брук паглядзеў у бінокль і здзіўлена крыкнуў: «Дык іх жа удвух едзе на адным кані!» «Што за дзіва такое?» – сказаў Скот і ўзяў бінокль, але нічога ўжо не бачыў. Конь зноў знік за ўзгоркам. Падарожнікі нават не ведалі, што і думаць. Мала таго, што давялося паверыць у сапраўднасць гэтага з'явішча, але яшчэ чамусьці і два чалавекі на адным кані. Хто яны такія? Адкуль? І як апынуліся тут? І чаму? Але доўга разважаць аб гэтым ім не прыходзілася, бо перад імі пастаў другі, важнейшы клопат. Каб не траціць часу, яны рэдка спыняліся і жывіліся тым запасам яды, што набралі з сабой. А запасы былі не надта вялікія, бо перш за ўсё лодка была малая, а затым галоўнае месца займала зброя. Яны правільна разважалі, што калі будзе досыць ваенных прылад, тады ўсё другое лёгка здабыць. Яно так і павінна быць, але ўся бяда ў тым, што дзічыны было мала. Спачатку яшчэ качак знаходзілі, а потым, калі вымчылі ў больш высокую мясцовасць, яны ўжо не сустракаліся. Рыба раней была, а цяпер у верхняй частцы ракі яе стала куды менш, і, каб злавіць рыбіну, не варта было траціць часу. На зямлі вадзіліся казуары, але за імі ганяцца можна толькі на конях. А каб падпільнаваць, таксама трэба шмат часу. Што датычыцца пладовых дрэў, то яны на волі толькі дзе-нідзе сустракаюцца, як і ў нашых лясах. Стала іх разводзіць толькі чалавек. Без чалавека і яго працы самая райская мясцовасць нічога не варта. Толькі на малюнках яна добра выглядае, а падарожнікі терпяць там ад голаду больш, як у нашай самай беднай старонцы. Праўда, нашыя падарожнікі мелі яшчэ свае прадукты, але падарожжа толькі пачыналася, і трэба было думаць пра далейшае. Аднаго разу з правага боку яны заўважылі вёску, якая знаходзілася за 3-4 кіламетры ад берага. Парашылі пайсці туды, каб выменяць што-небудзь. Вёска стаяла на беразе невялікага возера, якое злучалася маленькою рэчкою з галоўнай ракой. Але як толькі жыхары ўбачылі, што набліжаюцца чужынцы, зараз жа пачалі ўцякаць хто куды. Еўрапейцы крычалі, давалі розныя знакі, што яны маюць добрыя намеры, але ад гэтага жыхары яшчэ больш палохаліся. Прыйшлі ў пакінутую вёску, зайшлі ў адну, другую хату, нідзе аніводнага чалавека. У хацінах хатнія рэчы, адзенне, спрытна зробленыя з травы, кінжалы і стрэлы з касцей казуара. «Вось палюбуйцеся на гэтую цацку», – сказаў Кандаракі, паказваючы на чалавечую галаву. Цацка сапраўды была цікавая. Гэта была скура, старанна знятая з чэрапа і напханая травой. Рот і вочы шырока расчынены, да яшчэ падмалёваны чырвонай фарбай. Апрача таго, былі тут і голыя чарапы, таксама размаляваныя. «Глядзіце, колькі рубцоў на іх», – заўважыў Скот. «Відаць, што яны здабыты ў бойцы». «І з'едзены», – дадаў Брук. «Можа і так», – сказаў Скот, – «але чаму нідзе не відаць нічога спажыўнага? Чым яны жывяцца?» «Ядуць адзін аднаго», – падказаў Брук. Далей ад жылля ў гушчары яны маюць агароды, растлумачыў Кандаракі, апрача таго разводзіць свіней і сабак для яды. Ну ці сабак есці ці адзін аднаго, гэта ўсё роўна, бурчаў Брук. На вуліцы ўбачылі парасят. Пачалася страляніна, і двух забілі. Рэха разнеслася па ціхіх лясах, і, седзячы ў гушчары, жыхары радаваліся, што паспелі ўцячы. Яны былі ўпэўнены, што гэтыя страшныя белыя ворагі з'явіліся толькі за тым, каб знішчыць іх з усёй іх маёмасцю. Хіба не чулі яны гэтага грому, які сведчыў аб намерах белых ворагаў. Назад пайшлі па беразе ручая. На адной палянцы яны мімаволі спыніліся, як зачараваныя. Нават Брук не вытрымаў і сказаў: «Які цудоўны куток!» З усіх бакоў змешваліся дзіўныя кветкі так званай муккуны. Гэтая расліна жыве па другіх дрэвах, і, здаецца, быццам усе самыя разнастайныя дрэвы зацвілі аднымі і тымі ж кветкамі. Даўжыня кветкі з паўметра, шырыня больш далоні. Вялікія чырвона-жоўтыя яны пераліваліся на сонцы як агонь. І таксама як агонь мільгалі сярод іх славутыя райскія птушкі. Здавалася, што полымя хістаецца ад іх вогнена-жоўтых тонкіх пер'яў. Другія, яскрава-сінія птушачкі, павінны былі ўцякаць ад матылёў, якія былі ў некалькі разоў большыя за птушак. А на іх усіх пакрыквалі, нібы камандавалі, какаду, сярод якіх асабліва вызначаліся вялікія чорныя папугаі. «Чорт пабяры, як у казцы!» – сказаў Кандаракі, азіраючыся навакол. Але раптам спыніўся, ухапіў стрельбу і ціхенька паказаў рукою на адно дрэва. Праз лісце ледзь прыкметна відаць было, як нехта цёмны ціха варушыцца. Ясна, што гэта быў папуас. Скот даў знак, каб усе маўчалі, і асцярожна стаў красціся да дрэва. Але Брук не вытрымаў і стрэліў. «Што вы робіце?» – крыкнуў Скот. «Навошта гэта?» Тым часам зашоргалі і затрашчалі галіны, мільганула цёмнае цела і грукнулася ў гушчары. «Што вы зрабілі?» – зноў сказаў Скот. «Ці была патрэба ў гэтым?» Усе стаялі, апусціўшы галовы, і нават Брук адчуваў, што зрабіў нядобра. «Чаму ж ён сачыў за намі?» – апраўдаўся ён. «Ён жа мог пусціць у нас атручаную стралу!» «Мы заўсёды маглі зняць яго, каб было б патрэбна», – сказаў Скот. «Калі мы заўважылі яго, ён быў ужо бяспечны. Гэта нават шкодна для нас, бо можна яшчэ больш раззлаваць іх, і мы будзем мець зусім непатрэбны клопат. Нядобра. Вельмі нядобра, містер Брук». Ханубі тым часам пайшоў у кусты, дзе звалілася цела. «Сюды! Хутчэй!» – раздаваўся яго вясёлы голас. Пабеглі і зарагаталі так, што рэха пайшло па ўсёй ваколіцы. Нават Скот, можа, першы раз у сваім жыцці так рагатаў. Замест папуаса перад імі ляжаў кенгуру, так званы лазячы кенгуру, які водзіцца галоўным чынам на Новай Гвінеі. «Ну і старонка», – казаў Брук, – «усё ў ёй не па-людску. Людзі падобны да звяроў, а звяры – да людзей. Але добра, што так здарылася. Паспеем яшчэ папаляваць і на папуасаў, калі трэба будзе. А гэтага папуаса і самі з'ямо». Весела вярнуліся на катер, дзе ўжо трывожыліся за іх, пачуўшы страляніну. І здабычы ім хапіла на два дні. На трэці дзень пад вечар прысталі да аднаго маленькага астраўка пасярэдзіне ракі. Прыгожая расліннасць, сухі стромкі бераг і становішча сярод ракі – усё гэта было вельмі зручна для таго, каб спыніцца тут. Расклалі вогнішча і нават спаць засталіся тут, бо ў лодцы было цесна. Толькі гаспадары пайшлі спаць у сваю каюту. Нанач, зразумела, паставілі варту, але месца было такое спакойнае, што вартаўнік заснуў раней за іншых. Чунг-лі ляжаў пад высокім дрэвам за 10 крокаў ад вогнішча, прыслухоўваўся да гурчання вады між катарам і берагам і думаў аб тым, дзе цяпер знаходзіцца яго брат. Ці сустрэнуцца яны калі-небудзь і наогул, ці жывы ён? Усе ўжо спалі. Агонь згас. Недзе далёка завыў сабака. Можа, блізка жыллё? А мо гэта дзікі сабака, якіх шмат водзіцца на Новай Гвінеі. Файлу павярнуўся на другі бок, і ў гэты момант яму здалося, што каля Чунг-лі мільгануў нейкі цень. Ён падняў галаву, працёр вочы, нікога. Але ён не паленаваўся нават устаць, падышоў да Чунг-лі, той спіць як забіты. Ён абышоў навакол, прыгледзеўся, прыслухаўся, нічагусенькі. Тады ён супакоіўся. Пэўна, са сну яму нешта здалося. Падкінуў галля ў агонь, прыладзіўся і спакойна заснуў.